الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وقال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رو ما د سوره نساء یو دو آیاتونه ستاسو وړاندې تلاوت کړي او یو حدیث د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم دا حدیث مبارکونه د دې آیاتونو د حدیث پاک لفظی ترجمه دا ده فرمای وی هر غچا چې نافرمانی وکد الله او د الله د رسول ويتعد حدوده او الله سه حدونه مقرر کړي او سړی دا حدونه نو ورواوړې دو سه حدونه الله مقرر کړي دا حدونه نو سړی ورواوړې دو نو دې دنیا کې کا الله غت سمره مهلت ورکو یا په دې دنیا کې د سر اغاډو رون نیو ځکه دا څه ضروری نه دا چې یو ظالم دې غني خامخا په دنیا کې الله رونی سي وی وردن نبی کی اور د جهنم تا او دے با امیشوی پاغے کے او دے دغی اللہ و دا اللہ دا رسول دا نافرمانی کا ان کی دا پارا او چی سوک دا اللہ دا حدود و نتجاوز کئی دا دا پارا با عذاب وی خوشرمون کے چی دے با پاغے کی ذلیل و رسواشی دا خلق و دا خندہ بشی دغه آیات مبارکه د بیم د سورې نساء دویم آیات مبارکه ما د سورې نساء لستو رب کریم فرمای کچری زانون مبچو ساتل د لویو اغه گناهونو نا ای زما بندگانو چې په قران او سنت کې تاسو داغه نه منقول شي گناہونو کی دو قسمون دی لکا رسو ذکر کو یو تا کبائر وئی نبل تا سغائر وئی زمونگا استاسو دا تمام کائنات و رب فرمائی چه اے زما بندگانو کتاسو دا دیلویو گناہونو نا اجتنابو کو ازان مو ساتلو نوئی زب مال کم تاسو تستاسو دا وارو گناہونو بلا توبیستو او وردن نبا مکم یوزے ددن کی دوتا چیغ عزت مندے چیغ جنت تے دا آیات مبارکم دا سور نساء آیات تے کم حدیث چماستا سنوان دے علستو مسلم شریف حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائی ویدہ پینزو منزونا او یو د جمعې مبارکې موز د بلی جمعې پورې راواله او یو رمضان شریف د بل رمضان شریف پورې راواله دا په دې منز منز کې د وړو ګناهونو د پاره کفاره ده خو تر سوچ یو سړی ځان د لویو ګناهونو نه بچ ساتي اېد ماسپخین موږ یو مسلمانو کو او بیا د مازیګرو کې نو د مازیګر او د ماسپخین په دې منس کې کده سمره واړو ګناهونه کړی دي خو شرط پکې دا دی چې د لویو ګناهونو نزان ساتي نو د دې منځونو د ادا کولو په سبب به الله د دا غواړو ګناهونه بلا توبې معاف کړي د یوې جمعه مبارکې نراواله تر بلې جمعه پورې د یو مسلمان نارینه زنانه نه سمره واړو ګناهونه سرګن شي و شرط پکې دا ده چې د کبایر او گناهونو نزان ساتي نو دا دی وی جمعه تر بلې پوری د دو د وړو گناهونو کفاره به جوړ شي دارنګي او رمضان نراواله تر بل رمضان پوری دی او مسلمان نو سمره واړو گناهونه شوي او به شرط دی چې د لویو گناهونو نزان ساتي دا به د لپاره کفاره وګرځي تاسو کو سوچ وی علماء کرامو ذکر کړی وی دی ایمان د نعمت نفس پټول کې لوی نعمت د الله سره چې یو سړی د الله او د الله د رسول په صحیح خبره پوه شي او صحیح فهم ورته ورنصیب شي دی ایمان نفس لوی نعمت سره چې د الله او د الله د رسول د خبره کوم مقصد دی چې هغه صحیح مقصد دی یو سړی عزت وردن نشي دا څومره خلک چې ټکرې وای او دا الله او دا رسول په نافرمانو کې دي او هغه د خپل بد او اعمالو د وجنه یا په نیکو کې د حد نه تجاوز کړي او په خپل ذهن کې نیکای کوي خو هغه ګناه ده د دای د جهنم د تلو سبب بسی اغسوه الفهم دی چې د دین د خبرې په مقصد نه دی پوه شوی څومره خلک چې اور تزي نو دا د دې نتیجه دا چې دا الله او دا الله د رسول د کلام کوم مقصدو د پاغي صحیح پوښښوي نه ده ور اول آیات کې دا فرمایل چې د الله او د الله د رسول صلی الله علیه و آله و سلم مطلقاً نافرمانی دا د جهنم د تلو او په دنیا او آخرت کې د ذلت سبب دی. او په دوی میات کې دا او فرمایل چې د الله او د الله د رسول تابعداري کول او د الله او د الله د رسول د نافرمانو نزان ساتل دا د عزتمن زید وردن نکی دو سبب دی چې هغه جنت ته. دیو جن حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی دی وی دا سمر گناہونا و نافرمانی چی دی دا گر زرر رسائی او سنگ زرر رسائی لکه یو زہر سڑے او خوری او دی بدن تا دا دی یقین دی چی زہر نقصان رسائی دا دی نزیات یقین با پدی ساتی چی گناہونا نقصان رسائی او بیا آغای وحل فی الدنیا والآخر شر و داء الا بسبب الزنوب والمعاسوی و اینشته په دنیا او آخرت کې یو شر او یو تکلیف مگر هغه د ګناهونو په سبب دی او دا یاد ساتئ د ګناهونو د وجې نه دا زړه چې د معرفت خداوندی زید دا ختم شي مړ شي په دې مهر لګي. تاسو تلاوت کوئ الله وی ختم الله علی قلوبه کله وی بل تبع الله علیها کلاوی کلا بل غان علی قلوبهم دغه د الله او د رسول الله نافرمانی را جمع کیږي ظلم ورشي او دا د ذلت او د رسوایی سبب جوړ شي. د الله او د رسول په تابعدارو باندې زړه ژوند کیږي او یو دا سي ژوندون د زړه ته ملاو شي چې دا دنیا ورته الله جنت وګرځي او په دې زړه کې سکون او اطمینان راشي دیو جن یو الله والے ویلی حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی دی وای وای رایت الذنوب تمیت القلوب ویورس الذل ادمانها وترك الذنوب حیات القلوب وخير لنفسك عصيانها ويزوینم گناہوں چھ زڑو نہ مڑکئی گناہوں سرسکی گی زڑ مڑکی گا او کیو سڑے پ گناہوں ہمیشہ والے کئی نو دیو دنیا و خیرت کی ذلیل شی کلا گرے پ گناہ او اللہ او رسول پ نافرمانی سو کی عزت من شوی نہ رہے پدیوان سوک عزتمن شوی دی او پر خودل د گناهونو دا د زړونو د پار حیات ته ژوندون دی د دیو جن زما عزتمن دو چې مونږ او تاسو یو خود گناهونو نه توبه وباسو گناهونو مونږ کو ګور د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه علاوه چې سمر دین او بل سوک معصوم نشتا سوک پلګ گناه او سوک پډېره کې مبتلا دی خداشپا اور اس کی کس د پارا د دې شپې او د ورځې دراتلو غره یو مقصدم داله حدیث پاک کې راغلی دی وای ان الله تعالی یمد یده باللیل لیتوب مسیء النهار و یمد یده بالنهار لیتوب مسیء اللیل. رب العالمین خپل د رحمت لاس کمایلی کو بشانی ہی روک دی د شپیا لکه دې ورځې په شپه روانه ده شپه دې د پار راځي چې په دې ورځ کې چا ګناهونه کړی چې دې شپه کې وجاړي او توبه وباسي او الله معاف کړي. او رب العالمین خپل ید رحمت هغه د ورځې راکولاو کی که د شپې چا ګناهونه کړی چې هغه اخلاص سره توبه وباسي او الله ورته معاف کړي. د دې وجنه یو غټ نقصان دام دی لکه رستو مونږ ذکر کوو گناہ چی دیو کا نداغی اظہار بنکے گناہ کول زان تا گناہ دا او بیاد آغی اظہار دخل کڑوان دی کول او اللہ دربان پردا چو لے ہوتے او کس لے جما خدا سی گناہ کڑے وا مونگ چی زوانا ندا سی غلامو کڑے وا دا گناہ اظہار کول داد دا غی گناہ نا خطرناک شے دے دا گناہ اظہار کول داد دی نا سدے ایدی ہو جنگور دام یادو ساتا چی دنیا کی دی گناہ او کا او پتا اللہ پر در آواز چولا نو کته د خپل پرده برقرار او ساتي نو اخرت کې به هم در لبخنو کی زکه دلته الله یو رحمت ته او په اخرت کې به ور سره یو کم سل نور مرګري شي دا یو رحمت د وجه نتا سو ګوري یو حیوان او زناور په خپل بچی خپنه کی د مارغانو په زونو کې د بچو مینا او محبت چوله ناغه دنیا کې چې د یو رحمت معامله ده تاسو را مونږ او تاسو سورع غنا او غناهونه دي پټکړي دي کومه او تاسو دا پرده لري نکو نو دا الله د لوی رحمت نه دا تم ساتل شي چې خیرت کې معاف او که سره به فخر کوي او هغه د هغه اظهار کوي نو بیا د دین تباهي اسباب جوړيږي یدي وجنه او الله والوي وای ازنبت کل ذنوب لستون کروها وقد رجوت يا ظلمن تغفرها ارجوك تغفرها في الحشر يا سندي اذا كنت يا املي في الارض تسترها وای ما هر قسم گناہ کړي الله انکار نکو چې سمرا عیبونه دی ټول پما کې موجود دی خوزو میت ساتم اے دے احسانات مالکا چی تبیرا لو بخیم اوزو میت کم چی تبی بخنو کی پا میدان دا محشر کی زمکہ کی دی پردر آوا چولے پا دی زمکہ دی پا ما پردر آوا چولے یو رحمت معاملہ دا نو دی یو سرچ یو کم سل رحمتون نورم را یو زیشی نو زدا امید ساتم چتوی التم ما تبخنو کینو ګره گناهونه دا دو قسم دي یو کبائر دي بل صغائر دي گناهونه دو قسم دي یو کبائر دي بل صغائر دي کم مسلمان د گناه کبائر و نزان ساتي نو الله په خپل کتاب کې او د خپل حبیب په مبارک جبه وعده فرمایلی چې واړه ګناهونه به بلا توبه او تر رب العالمین معاف کړي او بیا ګناه کبیره وای سلا ناغې کې د علماي کرامو مختلف اقوال عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وای ګناه کبیره هر هغه ګناه ده چې قران شریف کې الله دا غي ذکر کړي او دا غي په اختتام کې اور ذکر کړي ګناه ذکر کړي او په آخر کې څه ذکر کړي چې الله وي اور لبه په غرزول کو یې دا غ ګنا نه پس خپل قهر او غضب ذکر کړي یا دا غ ګنا د وجنه په قران شریف کې خپل لعنت ذکر کړي تاسو وي لعنت الله علی الکاذبین یا دی او عذاب ذکر کړي دی دیو عذاب ذکر کړي او ګره گناه کبائر سدي بعض علماء کرام وای تر اوسو پورې شمیر کړي د گناه کبائر سدي تر اوسو پورې بعض علماء شمیر کړي او هغه ذکر مو درس کې کړي بعض علماء په کتابونو هم لیکلي لکه علامه زهبي دا یو کتاب دی وای ته وای کتاب الکبائر حافظ ابن قیم رحم الله په بعض کتابونو کې د کبائر ذکر کړي او تفسیر ابن کثیر کی د سوره نساء او تفسیر کی د رقمات چې ماولستو د دې دلان دی بے انتها احادیث را جمع کړي چې کوم احادیثو کې د گناه کبائر ذکر دی د گناه کبائر ذکر دی بعض روایتو کې راغی تعداد مراغله دی ګور شرک د الله سره دا په کبائرو کې ټولو کې لویه کبیره گناه ده دا رنگی جادو کول جادو زدکول جادو کول په جادو عمل کول او یاد ساتي اکثر دا تعویزګر جادوګر وي پیږي په خبره باندې دا اکثر تعویزګر سوی یو هغه علما دي چې د قران او سنت پرانا کې تاله صدم درود کوي یو دا جاهلان او دا مشهور دمګر او پیران دا اکثر ساحران او جادوګر وي نو سحر زدکول سحر کول په چا جادو کول پس سحر عمل کول دا گناہ کبیره دا علماء کرام ذکر کړی د سحر باز اقسام دا سیدی چې کفر لرسی کچره سحر په کلمات کفریو مشتمل وي نو دا سحر کفر دی او کاغه کی کلمات کفریه نوی نو بیا گناہ کبیره خو خامخا دا دارنګ وجل دی او نفس مگر د قانون شری مطابق د مسلمان وینت ویول دا گناه کبیره دا او د مسلمان وینا بالحق صدا چې اسلامی قانون وی نو د درو خبرو د وجه نه حدیث کې راغلی یو مسلمان به قتلول شي یو چې بل مسلمان قتل کو او بده گواهان پیشول نو قصاصن بده قتلول شي دویم دا دی العیاذ بالله او سړی مسلمان مومن دی او مرتد شو د دین اسلام نو واوړی دو نو فقهاو لیکلی او درې ورځې به رونی سی او مهلت بوله ورکی او دیو عالم او قاضی سره به کې نه کده د س شک شوبای نو داغه زاله بوشی که توبه وست بیا به نشی قتلو د درې ورځو د مهلت نه پس او د درې ورځو د سمجاولو نه پس کده پوها نشو نو به سزا په اسلام کې سزا قتل دی او دریم دا دی چې یو سره مسلمان دی شادی شده دی او د بدکاریو کا خود دستور گو دلی دو سالور مسلمانانو گوایو که جمونگ پا دستور گو لی دلی که 1000 زنانه ہوئی یا یو زر سڑی را پاسی جمونگ پا خبرو لی دلی او مان افلانه او که تجید فلانی دو کور رو تو دا خبره نه نه چې پا گنای لی دلی یو سالور نارینو پا ستور گو لی دلی او دی سالورو پی گواهیو کا او دا آغای گواهی دا قاضی پا دربار کی قبول شوا نو د د پارا سنگسار دے دین علاوہ د مسلمان قتل پہ اسلام کی درست نہ دے د مسلمان قتل دا پہ اسلام کی درست نہ دے نو نا حق قتل دا دور الوی گناہ ہوا درم د یتیم مال خوڑن دا گناہ کبیرہ دا پا معاشرہ کی اوسڑے مڑ شو او دا غلونا و زامن نابالغ پاتشل دی نابالغ بچو تے یتیمانان ہوئی نو بیا چې کم ترونه پاتې کنه ناغه یغه بنگلی او جیدادونه ورسه تقسیم کی او هغه یتیمانان در په در ګرځي دا د اسلام نمخ کې د کافرانو دا عقیده وا چې په میراث کې به ماشوم او زنانه لبرخن ورکولا ویګه په خبره باندې ماشوم او زنانه ته به په میراث کې برخن ورکولا دای به په میراث کې خداغه چا به برخه چا میدان کې ولاړی او تورا وسلحه چلولې شي تو زمونگا استاس و شریعت سرے پا میراز کے دا زنانو برخشتا اگر چی پختانی عملا نمانی او عملی نمانی لی گناہ داو کسو کوئی عقیدتنیم نمانم نبیا مسلمانم دے کمانی پختانی دے زنانو برخ دا زنانو برخا پختانی نا چی دیر مسلمانانی نمانی تو یہ خبر بار دا زنانو میراز کے برخا نمانی یتیم تاسو کو رکم دے کسی یتیم دے نا غریب در پا در ہوئی تو یہ خبر بار در پا در آلان که دا اللہ حبیب وی زاو دی یتیم پر ورش کون که با جنت که دا سیو تا دو گو تیو خیلی او دا آغا مور دا پارنگور اکثر دیل تکری دیدی دا کند چی پاتی شی کنا یو دا خاون دا مرغم دی دویم دا رشتدارو دا غلط سلوک پریشانی گا نو دا که چرے سب ارو کیو دی یتیمانانو پر ورشو کی دی یتیم دو رلوی مقام دیو حدیث کرا غلی دا اللہ حبیب وی دا جنت دروازہ زب دروازہ ڈمبے دا جنت دروازہ بس اٹھا کئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دا جنت اغا زموار و سوکی دار فرشتہ بورت وی تسوکی وی وز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناغ ملک بورت وی ماتم حکم شوے چی دا رسول اللہ نمخ کی وزا دروازہ بل چل نکلا وی دا اللہ حبیب وی دروازہ بکلاو شید چی وردن نشم زما د امت یو زنانا به ما نه مخکې مخکې منډې وای زه به تپوس کوم چې ته خو زما په امت کې او دا زما نه مخکې مخکې ولې روانې نو د الله حبیب فرمایا به وایي زه هغه کونډه زنانه وم چې ما خپله ځواني د خپلو یتیمانانو د پالنې لپاره څه کړې وه دا مې خاورې کړې وه دیو جنے و حدیث کے راغلی انا و امرات صفاء الخدین کا ہاتھیں و اذا و غزنانا چی داغی پا دی مخ دا غم سرخ کاری یو ورت یتیمانان پاتی دی بل خاون مرشو بل رشتدارو کے دیر کم ہی گورے ستاسم تجربہ دا گورے دیر کم وی چی دا کنڈی و دی یتیم پالنا دے کئی دا اللہ حبیب و اذا و غزنانا چه دا آغی دا غم اثرات پر مخ کی خکاری دا و جنت کی دا سیو نو دی یتیم پالنا او بل گناہ د سود خوراک دے سود ورکول خوڑل دارنگ میدان جہاد چکل جہاد پا مسلمانانو فرض عین وی او دا آغی خپل شروط تی نو دا میدان جہاد نا دا کافر نا تیخت کول دام گناہ کبیر دا دارنگ پا پاکدامون و زنانو بانے اسی بیس تحمتون لگول پا پاکدامون و زنانو بانے اسی بیس تحمتون لگول دا حکم گوره دا پاک سڑیم دے اسی او سڑی بارا کی دلیلی شتو دا غل لے او اسی دے او مسلمان بارا کی وی چی دا مثال پا طور زانی دے او دا فلانای گناہ با دکڑی نو پا مسلمان مومن بانے اسی بیس تحمتون لگول دام دا گناہ کبائرون دا علماء کرام دام لیکنی گوره زنی والا گناہو نلی او چی او سڑے پاگیا میشوالے کئی نو دا والا گناہ لوی جوڑی دا وړ ګنا سکیږي لوی جوړي دا الله در رحمت نشې سوک نه امید کیږي دام گناه کبیره دا دا الله دا عذاب نشو بالکل په بے فکر دی دام گناه کبیره دا دروغ قسمونه خوړل دام گناه کبیره دا زنا لواتت غلا دروغ پيوب لعنت ویل شراب سکل تکبر سل رحمی ختمول چغلی کول خیانت کول او د نارینو لنګ او پرتوګ د گیټو نه کته کول دا ټول گناه کبایر دی د نارینو لپاره څه شی دی د نارینه سړی لنګ او پرتوګ چې د گیټو نه کته دا گناه کبیر دی دا رنګ رشوت غستل رشوت غستل او نن دا شی عام دی ګور بازی مونږ یې نه داسې اعمال کوو چې دا غامالو د وجه نه خلق د اسلام نه متنفر کی خبر دیو جنه دا دو سیزونه مسلمان د پاره ډیر خطرناک دی د ایمان نه پس یو د دنیا غلط لالچ دا سکل د سړی نه ګوره ایمان بوزي یو د زنانو بے حیا او بے پردیګیری سره ګرځې دل دا ډیر لوی خطرناک خبره ده هغه ورځ یو عالم راغلی او هغه ذکر کول فوج کې پاتې شو ډیر نیک سړی مو سره حج کې مرګره ناغوی یوزے کی زو پاتکیم میشه تنیزدی مدرسه نوا ریا می تپوسو کو چارالوی جی دول اسمیلے کی یو کلے دے والتا یو مدرسه دا ویشلانم یو بودا عالم پک دارلوم دیوبن نفارے ہو ایمال اخبر کسی شورو کا چیزی اندوما اندوم اسلام میں راو اب یاد لیولی علماء قاضی شمس الدین سے بھی اولی عالم و داغ شاگردو دارلوم دیوبن نفارے ہو نو چې کله مې اسلام راړو نو یو د واقعیا را د خپل اسلام ذکر کچې بلار اونی و مقدمه را باندې دایره کا نو هندو او انګریز جج فیصله دا وکړه چې بس دا بالغ خود مختار سړی دی او د باندې ته پابندی شو کله بس مسلمان نه مسلمان شه وی انګریز جج او هندو جج دا فیصله وکړه وی دریم ځل هغه والد سے میو حربه استعمال کا یو مسلمان جج لے ما سر مقدمہ واچولا وی آغا مسلمان جج وی دا خود دیر زیادے کرے تانے گورا تپوس نرے کرے او وی جلی لا سخپون بے اترے اکورت بے بوزی لا سخپون زوتر لے شمی پلار لے والک وی مال بے آغا والد وی چی بچی تا یو دا سی دین اختیار کو تاو قتل گورا اندو ہم جج سووی او یو انگریز جج سووی او وی دی مسلمان لے میں لزر روپی رشوت ور کرے پی گئی خبر بالے وی پا لزر روپی رشوت لاس تڑل مال راکی وی بیا متر راگی وی مالی وی تراشت تو خو اسلام راڑی خوگر مو خو یو گوتو درو ریغی لسجدی که وی دا مونگ دا کور پا خواکی دا مسلمانانو یو قبر درگاوا وی تراشت چی دا دای قبر سرسکی نظمو دا دین پا منز کسی فرق ده بگی پا خبر بان و دا غم رمی چی مونگ ولان لعبادت که دای پروت لکی بگی پا خبر بان مونگ گوتو درو لی او دا دای اغا بزرگ وفات شوی پا قبر کی پروت ده بیا ما ترله وی چې دا دمو د کور خوا کې کوم دی ما غ اسلام نه قبول کړي ما مدینه وال اسلام قبول کړي دغه په خبره باندې یو خدای مو تاسو د کور کوسه اسلام دی چې څوک بزرګونه لپروت ته څوک بزرګي غټه لپروت ته څوک د ولی او شهید نه غواړي چې ته جاهل پیر پیدا شي داخله کو زنانه ورماتي دغه په خبره باندې نو ما ول وی چې ما زمون کور خوا کې کوم مسلمانان دی ما دا اسلام نه قبول کړي ما مدینے والے اسلام قبول کرے مدینے والے اسلام کے ما سے وعد اللہ نبل چال تندے کا تکول نشتا نو گر رشوت حرام دے نن در رشوت دو جن مسلمان سے سکے نو دا پیسی بدا پکنے پاتی کی گی نا دا بنگلی پاتې دي، دا هر څه دنیا پاتې ده، دا مال دا اقتدار پاتې ده، دا اقتدار پاتې ده. تاسو لا غرض درس کې تیر شو او سورت افسوس واقعا جمهوریت طالبان ورته وجړل چې یمن کې د بادشاہانو یو مقبره خلقو کنستا، ناغا کو مقبره چې کنستا پاغې کې یو تختې د سرو زر روتا او یو زنانه و چې رو غره مټه وه او هغې تختې سر باندې زاغ زنانه چې زه د سبا د خار بادشاہي مې کړې او د سلیمان علیه السلام دی بی او یو دور آو چې ما ته به بلخی سوی او د بخارو کې پروت دا عرص پاتی زما عزت مندو که پاتی نه تاسو نه کتل او یو خيار بادشاہ زمونږ د دیندارا د هندستان بادشاہانو کې نو چې کله وفات کېدو وصیت یې وکړو ما جنازه ته دروازې مو وباسئ زما د کور دا دیوار به سورې کوي په دې مې وباسئ او یې تر قبره چې مې وړئ که نه نو دا لاسونه مې کفن نه داسې بار را وباسئ. دا بعض خلکو دا مقصد چې زما دا مرګ هم خلکو له د هدایت یو ذریعه جوړه شي چې خلکو ګوره دنیا دا وه په دغې دروازې را ننوتم او د کور په دیوار بار ووتم او دواړه لاسې د کفن نه ورته راایستي چې ګوره ماسې یو نړل حکومت پاتې شو بادشاہي پاتې شوه داسې د هر چا نه هر څه پاتې دي زما عزت مند. یو به دا پکارېږي چې موږ او تاسو د الله دین وپېژنو او د هغه دین مطابق ژوند تیر کړو د هغه دین مطابق ژوند تیر کړو نو په ګناه کبایرو کې زما عزت مندو یو رشوت دی. دارنګ دام د ګناه کبایرو کې یو سړی دی او ځان د زنانو سره په خوی خبرو لباس او شکل کې مشابه کوي، یو زنانه ده خو دا ځان د سړو سره مشابه کوي. دارنګ گاونډي چې درنه تنګ وي که نه په هره طریقه چې وي نو دام ګوره ګناه کبیره ده. او نن به داسې څوک پیدا کوي چې گاونډي نه به تنګ نه وي، گاونډي چې د چا نه تنګ وي نو دا تنګوونکي په ګناه کبیره کې مبتلا دی، په ګناه کبیره کې سره مبتلا دی. دارنګ د جمع سره موز پرېښودل، یو سړي د عذر شری نشته او د جمع سره موز نه کوي او دا بیا ساتئ دا موږ وتاو چې د جومات کې را جمع شوي. بعضې خلک جمع له راځي خو یو بل سره کینه او حسد نه پرېږدي. دا را جمع کېدل موږ وتاسو له اسلام مشاهدې سره سبق راکوي د اتحاد او د اتفاق، که نه پوهېږئ په خبره باندې د مسلمانانو ټول قوت په اتحاد او اتفاق کې دی. او که کله د مسلمانانو په منځ کې بغض وي، کینه وي، حسد وي نو یاد ساتئ دې سره د الله مدد او نصرت بنی. د جماعت جوړو نو سوره لوی ثواب ده، تا خو لکه ته چاته یو جماعت جوړ کو الله رب العزت ګور چې جنت کیسه کوي کور به جوړي. او یو سره ته جماعت جوړه او خاطر ور سره جماعت شته خو د جوړولو ضرورت نشته. دا مقصد دا دی چې دا لوګ هم مسلمانان دي او دا دوه ټوکړې کوم په دې جماعت جوړولو باندې الله د جهنم اور ته وردن نه کوي. خبر اور سي دی کنه د امت په منځ کې تفرقه راولې دي. دا مسله دا یو خاطر جماعت ته او د دغه ځای د خلکو د پاراغه کافی دی او یو سړی جماعت جوړی دا جماعت نه دی، دا ګناهګار دی، دا فاسق دی، دا مجرم دی. خبر ورسېږي کنه ځکه د دم من د دم مقصد دی تفرقه راوستل په مند مسلمانانو کې. دی جنه د امت جوړ دا په ټولو کې دا هغه سړی نه خطرناک سړی نشته چې دی خلک د اسلام نه متنفر کوي. د خلک څه کوي؟ د اسلام نه متنفر کوي. او دا خبره هم غلطه چې خلکو اسلام د ډنډې په زور راغلی، اسلام د اخلاقو په زور راغلی، اسلام په اخلاقو پیلا چې ډنډې په زور و. نوح علیه السلام د ډنډې په زور بچې مسلمان کړی و کنه. بل دعوی چې اسلام او ایمان د ایمان تعلق د زړه سره دی. ډنډه به خو په دې چلیږي چې سړی به د ظاهره نومني خود دی مرائی نہ کتا بلا دا جنڈی زور نہ چلی گی کہ چلی گی. عمر رضی اللہ عنہ یو بودھائی نصرانی زنانہ او کتا اور تو یہ دس کا بودھائی شوی اسلام راڑا ابر اللہ خیال رسی اسلام راڑا آگے اور تو یہ اسے سپین سر میں رہے اور آخر کی خپل دن بپلار نکے نپرے رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بس اور تو سونے وی لا اکراہ فی الدین و مسلمانوں لوکی زور نشتا مسلمانوں نے کسی نشتا دا چې اسلام د جنډې په زور راغله دا خبره مجمله ده. د دې د تشریح تپوس به علماو نه کوي، خو نن خو تپوس والا خلق تقریبا ختمې دوه والے دي. اسلام پیلاو شوی دی په اخلاق والے، په عقیده ایمان کې زور چلی. د جهاد مقصد په زور خلق مسلمانون نه دي، د جهاد مقصد دی د کافر زور ختمول، چې د مسلمان او د اسلام د پاره یو رکاوټ جوړ نشي، د هغې د پاره یو رکاوټ جوړ نشي. نو د جمع سره موس پرېښودل دا گناہی کبیره ده. خو ګوره دا جماعت کې را جمع کېږي مونږ د محبت او اتفاق د پاره. اکثر جماعتونو کې به را جمع او زړونه به د یو بل نه څه دي، د بغض نه ډک دي. دا به یره ځکه وایي چې جماعت شاوخوا کې ضرورت نشته او څوک جماعت جوړی، په دې جماعت جوړولو به الله جهنم تر بوزي، ځکه د تفرقه په مند مسلمانانو کې راوځي. دا ولې مسله ده؟ جمع سره موس ثواب ده کنه؟ یو سړی دی او د سره خوا کې جماعت دی او دو پا اجراو پا دوگان یا پا خپل کور کے با جماعت مزدو خود رو شریفشتا نو دادے بیدات کئی پا دین کی یو نوی طریقہ رویستا پا دین کے دلبازی جو لر سڑے داودا غردنے والیم زی پر رکو یا مولا رسول رکی جنی نم بین عالم ویدی یا اولوی عالم لوی اغاو صفات تے بازی سڑے پا دین کی چھو ڈلے میں جوڑا تے ڈلے پا درہ ویدی مسلمانانو کے ڈلے جوڑو جماعتوں نے ج ولی خلق ٹکڑے ٹکڑے کے نہ مفتی رشید احمد صاحب لوگ دغه مولا راغ ولی جما خوب لیدل او نبی رسول سلام نے خوب کی لیدل مال وی چې تبد جہاد امیر او بس امارت بکے یا غوله تا خو نبی رسول سلام خوب کی لیدل مې تاریخ او حدیث اورې دلې دا الله حبیب وای چې امیر موجود او بل سره امیر جوړیږي نه دی بل لا سر په تور او وای کیږي خبره وای یا مولا خوب مو د سکت سر لګتل او دسیو نه پیږي خبره یو تا خو په خوب کې اوري دي او ما ته تاریخ حدیث اوري تل الله حبیب چې یو امیر د مسلمانانو یو بل اجزا مر جوړو ده نو مسلمانانو له تر راوالې یا سر ته وای دی امت د ټکړې کوي دی چې نو امت ټکړې کول امت کې اتفاق او اتحاد دا ډېر لوی ضرورت ده. ور قرآن شریف یو قرات باندې نازل شو من اللہ حبیب اللہ لو جل چه زما امت کمزور ہے نو قبل قرات ہی اجازت شو وہ قرات نو باندې اجازت شو قرآن شریف په یو قرات نو اجازت شو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دور خلافت د مسلمانانو اتفاق او اتحاد ډیره ضروری خبره ده. بچول کی صحابه په دنیا په ملکونو کې قارشی یو په یو قرات باندې قرآن خلق له خوله بل په بل خوله ناغرس تو خلق چې زده کړو نو یو په یو قرات وی بل په بل قرات وی ندائی وکل پا منس کی جنگ را گئے. نو حضیفہ رضی اللہ عنہ دا کہ کسان پا جنگی نو قتل لکا کی رتی نگر گا سی مثال لے لکا مالکی یوم الدین یو قیرت تے نو ملیکی یوم الدین بل قیرت تے اس یومی سری مخی تے امام ایچی ملیکی یوم الدین نو کی دیشی یہ دیر ورطا ختم ورکی جی بھائی دے خطا شو کوئی دیتا خبر بانی. نو حضرت رضی اللہ عنہ دور کسان پر جنگوں نے قتل امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ترا گئے وی یاد اللہ دا پیغمبر خلیفہ دا امت را سنبھال کد اختلاف نہ مخ کے مخ کے اسنہ دا پخوانو امتوں نے انتکار ور سرو نش وی سلو گلا وی دل تا دی مختلف قرآتوں کی جنگی وی عثمان رضی اللہ عنہ حکم کو اور طول نسخے دا قرآن شریف را جمع کی دا مون و تاسو لشمخ قرآن شریف روت تے دبی جامع سے د جامع القرآن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نو پیو قرأت قرآن را جمع او منو تو تنور قرآن بنلو لے علام کی دا وہ قرآن متواتر دی متواتر شیخون ہوئی جداغین انکار کون کے کافر جوڑی دی پا خبر پہی گئی زمین استاد سے پدین کے متواتر شیخ سلے یوشے تواتر سر ثابت ہوئی تواتر سر ثابت ہوئی نو زمائی ذات مندو اگا متواتر شین انکار کون کے مسلمان نہ جوڑی اگر اگا متواتر کے رتنے پریخن خود امت جوڑ او اتفاق او اتحاد خیال او سطلو دیو جن علماء دادی کری کہ جنو وقت یا مستحب عمل لے فرض و واجب نہ لے خود امت نہ منز کی توب رازی نو خیر میں ترک نہ مستحب ہوکا دیکھ ایک خبر بات سید الکائنات تا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا ویلیو وی حبیبا نبی علیہ السلام موزو کو خانہ کعبہ کی مگو تاصل اللہ سورا رحم کون کے پیغمبر رہا لے گلے خانہ کعبہ نہ رہو تو اللہ دا حبیب زرکی و پریشانی رہا لے او بعض صحابو ته اظهار مو کو چې ما په خانه کعبه کې موضوع هر امتی ته بیا مو کوم ملاویږي انا او دا ټول به پریشان دي ته خبر ورک دا ټول به پریشان دا الله حبیب خانه کعبه کې بند نه مس کړي نوافل کړي نوافل کړي لکه هغه چاته کو چې موږ دا تاسو نه خلک ډیر ته دا جانو مازو باندې د خانه کعبه شکل جوړي لوازم تقریبا لاړو مال تاسو عالمانو یړ دادی باندې راختي کې خود النماله په اصل خانه کعبه کې کو زګود لري موږ کوي چې موږ په کې خپل د راضي ته نه راضي او زموږ مذهب حنفي دا دی چې څوک د خانه کعبه د چت د پاسه ودري دی موږ کوي هم جائز دی چې کله خانه کعبه اصل خانه کعبه باندې درې دی شي او په اصل خانه کعبه کې وردن نشي او په خو سره ولاړ او موږ ته فخر غړي نو که په دې باندې خپل رالي ناصل خان کعبه باندې چې موږ کې نخې راځي مې نه مرونه عائشه صدیقه رضی الله عنها ورته وي چې قربان زبم خان کعبه کې مسکن دي وی دلا سونی والا خان کعبه نه بار صد حکیم ورته وي هل ته راوسته دې دلته موضوع کا هغه ورته ټول کیسه ته راک چې دا خان کعبه صدا استا قوم چې بیت الله شریف جوړولو اے مشرکان او اعلان کو یمن الله کور جوړو خو حرامه په سبب لګا ته ظلم پیسې باندې راړای حلال پیسې را جمع کی نو حلال پیسې دور کافی نه چې د ټول خانه کعبه تعمیر دې پښه نو دا و به زه ترا بار کا او دا ورته الله حبیب وی ویلا خلق نه نه اسلام ترا غلې کچره دا یاره نه وی چې خلق فتنه کې واقع نشي نو بی بی ما به خانه کعبه د ابراهیم علی السلام په بنیادونو جوړ کړو او دا به تفصیل ذکر کو دروازه به دزمکه سره په یوش او دې بل دروازه له مخامخ به آ طلب نه دروازه مې نو خلاص زه په دروازه نه نوتل او په بلې بوتل وي شو دغه خلق نوې نوې اسلام کې را دن نشه نو اسه نه خانه کعبه لړول د خلکو د فتنې سبب جوړ نشي او بلې خبر دی و جنا هغه سره د الله او د رسول دشمن دې چې امت له سبب د فتنې جوړې یو زمیدار نبی عليه السلام تراغله حضرت معاذ رضی اللہ عنہ وی ماد اللہ حبیب دور غصہ پا طول عمر کی نوی دیتے دا خوی یو کس متنفر کرو لیکن طول امت پخبر و اخلاق متنفر کے دا غی بس حالی یو زمیدار نبی علیہ السلام تر آگئے زید جمعی مزلے مزق وی من طول رسکارو کچھ ما سوتن لرشو نو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ شروع کی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رو تا وی دور غصہ ما پا طول عمر کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی بولی وی پتا سو کی دا سی خلق سے چلی دید نا خلق لنا نفرت ورکے وی زان لکی نسکے لکی سورہ کون شوکا وچی امامتی کے لوگ رچے ما پسی سپینگی دی سورہ ولاد دی ما پسی بڑا دار سورہ ولاد دی نگور دا رحمت دا امام پزلو کی وی دا اللہ حبیب ایز دا کور نرا روانم او نیت کی مدائی چی فلانے سورت بنن ختمو کچھ زود رہے گا میں دا معشوم جڑا ہوا اور ہم کو مسکی میں دا اللہ دا حبیب زمانہ دا خیر و برکت نڈکا زمانہ و زنانہ با حیاء و پردے کی رات لے نزوام چھے دا مور دا عزلہ بے سورا ناکل آ رہے میں دا غیر وجن دا اللہ حبیب وہ یہ سورت نمگڑ پریزم او مجھ مختصر کم مجھ مختصر کم میں زمانی وقت میں دا زمین دن کی اتفاق و اتحاد تے دا دی پر دا خبر ذکر شوا چھ جن سر مجھ پری خودل دا سشے دا گناہ کبیرہ دا گناہ کبیرہ دا امت کی تفرقہ پیدا کول پا امت کی نفرت پیدا کول دی اے او خدا سی شہر دی ایمان خبرہ او دا بدعا تو دی او حرام شی خبرہ دا او سنے تا دا حرامو نمانے کی او پاگے کی نفرت رازی یو دا سی رجی تال شریعت سوسون خیر چی پا مستحباتو پا جائدو سی زور نفرت پا امت کی مرا والا نو دا دی خبرو طولو لحاظ و خیال بز مائزت مندو ساترشی کدی ټول سبب کیږي خیال وساتل شي نو چې موږ او تاسو ګناه کبایرو نه ځان وساتو په تو ګناه کبایرو کې ټول کلم باندې څه شی د شرک دی الله دې موږ او تاسو د شرک نه وساتي بیا د شرک ګره اقسام دي یو قسم د شرک دا دی چې اوسره په حاجتونو کې غیر الله را مدد کوي چې یا علی مدد یا رسول الله مدد یا بابا مدد یا فلانی پنې کوي رو رسیږي دې ته شرک اکبر وایي دې ته څه وایي یہ تشرک اکبر ہوئی اور قرآن شریف کے لیے سور تردید راغ لے دے یہ قسم دا شرک دا دے جتا غیر اللہ را مدد کے اور دو بارت قرآن شریف بینتے آیا تھی نبی چگہ تفصیلن مندرس کی وائی شرک کی گروہ شرک دام دے شرک اکبر دا اللہ غنتی مینہ دا بلچا سر ساتی دیتا شرک المحبت وی ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم تحب اللہ دیتا وی شرک فی المحبت دا اللہ غنتی مینہ بچا سر نساتی اللہ سر زمین مینہ سکتا دا خدای توب مینہ دا دا بچو سر مینہ دا دا خود و حائم دن مینہ دا دا مسلمان آنم پا منس کی مینہ دا خدا مینہ دا زوجیت او دا اولاد دا او دا اللہ سر مینہ زمون دا خدای توب مینہ دا دا اللہ سر کم مینہ گرہ سجدہ چی لگو دا دا آغا محبت منگا یو عملی اظہار کو دا تندے پیغمبر تا تکل جائز دی دا روکو کی چی منگا سنگا چی ٹیگو اللہ تا آجزی سرو دریگو دیتا وی شرک فی المحبت دا اللہ غنتی مینہ بل اچھا سر نساتے دا روی شرک فی طاعت مین اے دا اللہ دا اللہ دا رسول تابداری پا منگا تاسو لازم آدھا کھنا دا یو سرے وی چیزا با دا ہر پیر و مولا و دا ہر مشر پا گناہ کم منم لیکن پختانے چی چانا دیر یو لیڈر و مشر میں دا گئی ہے سرے دا ہو نیکی دا وی منگ کا گناہ حکم را دا کیا ہمی منم ندیتا وی شرک فتو آتا نا دا اللہ دا اللہ دا رسول ہر یو خبر با پسر و سر با منے او دا اللہ دا رسول میں علاوہ دا ارشا خبر با زنی دا منلی مزنی با دا غرزور امام مالک رحمت اللہ علیہ وی دا خبر پا درس کی دیر اکولا مسجد نبوی کی دروزی شریف سر خوا کی دوار و جہان و دا سردار دروزی و دا قبر مبارکہ سر با امام مالک رحم اللہ حدیث و درس و ارکولو او شاہانہ درس چاور تا زنواری اغسطی وا او روزانہ با یو جوڑا نوی والا راڑا امام سید براغ او لگا دا باشاہان و شان و مخ کی با قعود و عنبر و سر مسجد نبوی معطر کرشو بیا با امام سید براغ او درس مانے با کینا اس کو او دلو اولو بادشاہان و بچی با دا امام مالک پا درس کے ناس دا امام مالک رحم اللہ وی دا خبر وی درس کے تقریبا خامخا کولا چھ کل یوخذ من قوله و یرب الا صاحب هذا القبر خلق واو رئی دنیا کی جسو کن دی سے خبر دو دا منی لی اسے بدرت کو دی خود دو خبر خاود ملے دا تو اول خبر منظور و مقبولی دنیا کی بدا سے دا انبیاء نے علاوہ چھ سمرا خلق دے سخا برا دے دا منو نی او سبا دا منو لو قابل نی دا اللہ و دا رسول پا نا فرمانے کی دا اچھا با نمانے دا مور با نمانے دا بلار با نمانے دا استاز با نمانے زکا لا تواعت لمخلوق فی معصویت الخالق دا اللہ و دا رسول پا نا فرمانے کی بیا دا مخلوق تابداری بنی لدیتا شرک فی تواعت وئے دارنگی دا غیر اللہ پا نم زب حقون باقی خلق گره دا قبر دا پاسا او دا بزرگی گتی او دا ونی دا پاسا گت زبح کئی دیکھ ایک خبر ہو خوشتا اللہ والی او بندگانا غرض یو دا سلاکی اللہ والی شاڑا اللہ کوا نا دا بنی یو عالم آغای ابتدا کی جی دور علاقی پلا ایدن تا ابتدا کی ازا چر عالم نا یو سریر علاقی جی مونگا ختم بای قبر آزی ازا لڑم چی دیگه تا بای ختم کن چی نیو قتل قبر دے او دا آغی دا پاس گت زبح کرے و تول قبر دا گت پہین سر رے پھر ایک خبر بانے ویماو علی فحالن فالی بھی کنا چی دا کار چا کرے اغد اسلام دا دائرے نوتے خزق طلاق شوی نکاب امتازہ کئی ویوی مسلو علی جوڑا شوا پھر ایک خبر بانے بعض خلق دا بزرگی انہی دا پاس گت زبح کئی دا بزرگی گتی دا پاس گت زبح کئی او دا بابا دا درگاہ کی گت زبح کئی دا غیر اللہ پنن زب حقول شرک و کفر دے یو نظر دا غیر اللہ پنن دے دا باز علماء جدا کری لکتو دا گڑا و دا جنڈا و چھرگڑے میں دا فلانی بابا ولی پنن نظر منلے دا دا مخلوق پنن نظر منل دا شرک دے دارنگی دا مرو نحاجتو نو خختل چھ مالا با بچے راکے مالا با بچے راکے زما بیمار بخکے دام زما عزت مندو شرک اکبر دے دس شہر شرک اکبر دے مڑی چالا اولاد نشی اور کھولے بلکہ دے دوار جہان و سردار کو فرمائیلی مشکاہ شریف کی حدیث تے وی المیت فی القبر کل غریق المتغوث دا مر پا قبر کی سنگے ہوئے لطیو سرے پا دریاب کی دوگی گئے اتالے چگے ہوئے اور تا دا مر پا قبر کی جنتی دے نو امہ اتالے محتاج دے زما استاد دعا با غنورم درجی بلندیش دا شان دا کلرا ما استا پا نفلو با دا آغا نورم درجی بلندی شی او کندا پا سزا کے مبتلا دے نو پکار دا دے چھ مونگو تاسو خیر خیرات پا طریقہ ورکو او غل ثواب او چتا غل یو سره په دریاب کې ډوبېږي او ته له مال به بچی راکه او زما بیرې به پارکه نو یو د مړو نه زما عزت مندو په دې ترتیب باندې فنای غوښتلې بیا شرک اصغرم دې لکه ریاکاری دې د پار اعمال کې چې خلق و اجرا خسرې دې د پار عالم او حافظ او د دین نور شوبو کې لګې چې خلق و اجرا خو دیندار دې نه الله فی الله بلګې دا الله در آزاد پاربا دا الله در آزاد پاربا یو نیک عمل کې دا رنګ په لوی ګناهونو کې د مور او پلار نافرمانی دا او کنه دا په سزا کې مبتلا دی نو په کار دا دی چې موږ او تاسو خیر خیرات په طریقه ورکو او هغه له ثواب او چتا غلې یو سره په دریاب کې ډوبېږي او ته له مال به بچی راکه او زما بیرې به پارکه نو یو د مړو نه زما عزت مندو په دې ترتیب باندې فنای غوښتلې بیا شرک اصغرم دی لکه ریاکاری دې د پار اعمال کې چې خلق و اجرا خسرې دې د پار عالم او حافظ او د دین نور شوبو کې لګې چې خلق و اجرا خو دیندار دی نه الله فی الله بلګې دا الله در آزاد پاربا دا الله در آزاد پاربا یو نیک عمل کې دا رنګ په لوی ګناهونو کې د مور او پلار نافرمانی دا مور او پلار صدا نافرمانی دا حدیث کراغلی و ادری قسم کسان دی چې الله پر رز د قیامت پر رحمت پر نظر بوله ګوري نا یو په کیاغه شوق دے چې دے د مور او پلار نافرمان دے د مور او پلار څه شي نافرمان دے دارنګ یو سره همیشه شراب سکی دل با الله پر رز د قیامت پر رحمت نظر نه ګوري دارنګ یو سره چاله سور کله بیا په زبادلو کوي نو دلبا در احمد پا نظر بانی زمائی زتمندو کتے نشی دا سی دی گناہ کبائر و زمائی زتمندو دا آگئی دا پارا مختلف قسم اقسام دی خو پتون اکرم بنے دا کبائر و قسم شرک دے او بیا پا شرک کی زمائی زتمندو دیر اقسام دی ورسر ورسر با انشاءاللہ دا دغی گناہنو او دارنگ دا آگئی نا دا بچکی دو اغاسباب چکم قرآن و سنت خولی دی نا آبا انشاءاللہ ذکر کو خو دغو مرباج خبر یاد اولا رئی پا گنا وڑا گنا بانیم امیشہ والی سر گنا کبیرہ جوڑے گی دیکھ علماء لکلی لا صغیرک مع اصرار دا امیشہ والی سر گنا وڑا نپاتی تھی امیشہ والی سر گنا وڑا نپاتی تھی ولا کبیرک مع استغفار یا سڑے دا زلد ویخ استغفار و توبو باسی گناہ کبیرہ ختم شوا ندی سر گورا گناہنا سکی چکلے ہو سڑے پا وڑا گناہ میں شوالے کئی گناہ غٹا شو دارنگی دانی او مسئلہ وی گناہ وڑا گنو لے سرم گناہ غٹی گی تو یہ خبر مانا بائی سر گورا سڑے سیکڑی نو ایدہ خمامولی انتکار دے بیتانی رحمت اللہ علیہ بس اترا گئے او دا اولیاء و بزرگانو ہر خبر دا حکمت نٹکئی ابا وہ سن دل تراشی تپوسو کیے نا پیانے جی گناہ کبیرہ بھائی کہ صغیرہ بھائی ندی معنی کوئی گئی دادی امی مخت نور املا تغیلی کہ چرے مولا والاوی چی صغیرہ چی دیو کی او کہ کبیرہ کنن جی بیا بور لگے سے سوچو نہ کہے نحرطانی رحمت اللہ علیہ وہ لدا ہوئے ویتی دی صغیرہ و کبیرہ تپوس کے وی مثال دا سے لکد اور وڑو کے سروٹ کا وغٹ سروٹ کا پی جی خبر بات کبیرہ دا سے دے لکد اغٹ دور سروٹ او وڑا دا سے دے لکہ وڑی کے دور سروٹ کے نو انسان یوم نشی برداشت کولے یوم نشی برداشت کولے دارنگ دام یوم مسئلہ پا گناہ خوش آلے دل دے سر گناہ غٹشی پا گناہ خوش آلے دل سے دے سر گناہ غٹشی او دا گرد نفاق علامم دا حدیث کی راغلی دا مومن پا دید دا ایمان یوم خد اللہ پیغمبر ذکر کرے چھے دا مومن مسلمان نکل گناہ سوئی پتا با دمر بوج راشی چته وی دا غر چاراو دا دی حدیث کرا غلی ودل په دې سر کې دی مو پریشان ای ته دی وو باسی بیا هم پریشان ای او د منافق مثال دا سه دی یو غټه ګناه وو کی په داسې مثال به له کوم مت پرې پوه کلا سه وی شړل دی دغه ګنا باندې خوشحالي کول ګنا باندې خوشحالي کول دام د تباہی او سبب دی زم دار گناہ غٹی کی پدین مانے اللہ پردہ چولی نو دین اللہ دا پردین ناجائز فائدہ واری دا اللہ دا پردین ناجائز فائدہ واخلی چی رکھ دا گناہ ونمال و عذاب لینے ملاوی دا با کافر ہوئے ایبوی ویقولون فی انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم حسبهم جهنم يسلونها فبئس المصير کافر وای چې دا ګناه ګناه نن دا موږ باندې عذاب دی ناراضی ورکل الله رب العزت په انسان باندې پردا چي دویم ګره ګناه غتی کی پدې چې په پټه دی ګناه په بیا داغه اظهار کړي داغه اظهار کړي دا الله حبیب فرمای کل امتی معافن الا المجاهرین وان من المجاهره ایام الرجل باللیل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه متفق عليه ادوار جهان سردار فرمائی زما ټول امت به معاف شي خدا په ډاګ او په سرګند چې ګناهونه او فخر سره کوي دوی ته معافي نکیږي او دوی د سرګنوالي نه دام دی او سړی د شپې پټه ګناه وکا الله په پردا چولې ساری او ورور سره دکان کې پلا راکې نه سو غلوي پتا یې درلا ما فلانه کار بیگا کړو او فلانو بیگا مدا سکارو کو بیگا مدا سکارو کو الله په پردا چولې او دې داغي اظهار کړي نو دې سره دا ګناه ډېر لږ ورسېدا او دې د معافۍ د درجه نه شو د معافۍ د درجه نه وته دوی مې دې په لګورې بعضی گناہونو گر خطرناک ہوئی پدی علماء یو قاعده ذکر کری ویفتوبا لمن ماتا لمن اذا ماتا ماتت ذنوبه معه وی مبارکی دا آغا چالر چی دے مرشن گناہونو مرسر مرشن و خارو لورنن وطن بعضی سڑے گر مرشی خو گناہونو تر قیامت جوندی دا دیر خطرناک خبر دا توبا لمن اذا ماتا ماتت ذنوبه معه ور سره مرشول او خارو لور نه وتر باج سړې ګورې مرشي خو ګناهونه تر قیامت ژوند دي دا ډېر خطرناک خبره ده توبا لمن اذا مات نو مات ذنوبه معه مبارکي دا هغه چا لري چې دې مرشو ګناهونه مرشو بس خبره ختم شو او باج داسي عالم دې بدعات رئیستي منکرات رئیستي یا یو سړې دې په معاشره کې فحش او بهي رئیستي دې مرشو ګناهونه مړ نشو نو مسئلے ډیر لوی خطرناک دا الله وی ونکتب ما قدموا واثارهم سورہ یاسین خضر لے یاد کنا خدا الله بندگانو په ترجمه ځان پوی کوي کنا سورہ یاسین سورہ خلق لے یاد لا سجت کوي چې چاله یاد او چې په ترجمه سو پوی کی طالبان نه په ترجمه ځان پوی کوي کنا آیا والله والوینی وی دراند پکور کی شم بلی دلی بے معنی قرآن سره مشغولې دلی یو دم سړی دی خطا ولړی رخل دی وبل کړی قران چراغ دی د الفاظ لوی د خیر او د برکت ذریعہ ده خو معنی دې ته کول پکار دی کړه او د قران په علومو کې بهترین او ټولو کې افضل علم څه دی په معنا ځان پوهو الله وی ونكتب ما قدموا واثارهم اے بندا چې ته مرشي د مر نه مخکې چې سګړي دامیم لیکلی او تا نه پچی سپاتی شې دامیم لیکلې کیږي دیو جن غورا زمون باز استادان وی بوي چی انظرو بعد ان آثارنا تدلو علی ما بقینا فانظرو بعدنا الی الاثار وی مونگ چی مرشو زمون نخ با دیمان دلیلی چی مونگ دنیا کی سپریخی زمون نمر نفس دی معاشرے لگوری تاسو مونگ او تاسو با برکیو کنو با برکیو ایمان سروائی یا ازل پکور کی سترگ پٹے کچے زمون شم ما نفس سپاتی کی دیگه پا خبر بانا ستا پکور کی دی بچو لسپاتی کی گی ستا پا اجرہ کی دی خلقو لسپاتی کی داسی اوکار پکار دے حدیث کے راغلی د جمعی اذان چې بوشو یو صحابی و دعا غوختا اسد ابن زرارا بازی نم داسی راغلی تقریبا نو چاہتی تا پوسو کچھ دی جمعی اذان تا واورو نو دعا گان شورو کی دی فلانی صحابی دا ناغور تا دعا گان زکا کوم چی پا مدینہ کی رنبے دی جمعی مزمول ترا کرا بزی چی دی جمعی اذان واورو نو آغا لدو آغا دا شورو کم چه دا آغا شخصیتو چه پا مدینه منوره کی بنیاد دا جمعی دا موزیخه نو دا هر چانا پس دا ما عزت مندو سپاتی کی گی هر چالا سوچ پکار دا چه ما نا پس سپاتی کی گی هر چالا دا ما عزت مند توبه استل پکار دی استغفار پکار دی او دا اللہ و دا رسول حکم دا اللہ و دا رسول دا حکم یعنی پرنا کی دا ما عزت مند منل پکار دی زمانگ انشاءاللہ دا موز نفس دا یو پینزو حافظانو ختم دی بے کو تلوار کولا ہما دا مشورہ اور سروکا چیز مونگا ہمیشہ دا پارا د ختم عادت دی چې در شروع نو موږ اعلان وکې فم باندې ټول ووري نو د ختم قران پسې دعاګانې قبلېږي او نن ټول امت پر اشاره ده دغه شانت کنه نو دا حافظ چې ختم کوي دا یو ختم نی که زدا سی وو نو دا به معمولی خبره ای چې حافظ جوړیږي نو دغه یو زر پیری خو خامخه قران ویلې پیږي خبره باندې نو دا حافظ دا ختم 1000 تقریبا کم نہ کم ختم نه نو دا 15 حافظان دي سپکه دوري حافظان نه نو باندې نو مشوره دا ورته چې موږ د انور مسلمانانو مرونه دي نو مې کته شانې مو ختم کو نو دعا کې بډیر شامل نشي نو ان شاء الله موږ شي نه فهم باندې به موږ ان شاء الله ختم کو 15 حافظانو د حفظ ختم دي او هغه نه پس ان شاء الله دعا غواړو او دا زمونږ ایمان دے مونږ گنہگار یو خدا اللہ دا کتاب دا دا اللہ صفت تے دے نا پس دعا گانے قبلی سوک بیماران دی سوک پر پریشان خو تقریبا چون کی اخیر دور دے او دا فتنو دور دے نو ہر مسلمان تقریبا پریشان دے دا بائی صحابہ اکرام دا طریقہ وا چی ختم دے کو لو زخپل امدا سے کوم چی کل ختم کوم نو اخیری صورتو نا پریزم او دا ترتیب کوئے صحابه کرام بازی دا سی عمال لکلی چی شپا با اگدوا کنا نو دا شپی پا ابتدا کی بے ختمو او چی رز با اگدوا نو دا رز پا ابتدا کی بے اگدوا نو کل ختم کوئی نو دا آخیر دری صورتو نو پریزی مثال پا تورتا ماس پخین ختمو کنو می کوا ماس حتن لے پریز اکور کی بچی را جمع کا ختمو کا او تو دعا غوار آئی با پی آمین کری یو خدا معصومان معصوم ہوئی پی گئی پا خبر بات کل دا سی سوگرائی سے پریشانی بھی دن مونگا حافظ سے بلوی ختم ولو لو خلقنا خبر اسا سیدلی پی گئی پا خبر بات خبر طول خراب شوی دقا معصومان ہو جو بیا قرآن تا ناسوی پی گئی پا خبر بات نو پتی پس مونگا استاس و حاجتون اللہ پورا کئی نو دا ختم طریقہ دائی جی سڑے ختم کئی بچی را جمع کی اجتماعی دعاو کی او دشپی پا ابتدا کیو کی نو طول اشپو یو ملائک ورطا در رحمت دعا گانے کئی او که درجه یو که نمه خامه پوری دعا گانه که نو انشاءاللہ موز پسی با زمون دیو پیزو حافظانو ختم بی موزو کن انشاءاللہ ای با ختم که بیا با دعا کهو دعا غاره اللہم ربنا آتنا فی